NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Over een half uur worden in 5 huizen in Haarlemmermeer de inzittenden van vlucht MH17 herdacht. Vandaag, 9 jaar geleden, werd het vliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Aan boord zaten 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. Rusland heeft Oekraïne officieel laten weten dat het zich terugtrekt uit de graandeal. De overeenkomst om Oekraïnse landbouwproducten veilig over de Zwarte Zee te transporteren loopt morgen af. Moskou eist opheffing van sancties tegen Russische producten als graan en kunstmest. Libië heeft een groep migranten opgepikt die door Tunesië over de grens zouden zijn gezet. Ze zouden 2 dagen in de woestijn hebben gezeten. Juist gisteren sloot de EU een omstreden overeenkomst met Tunesië om migranten die naar Europa willen tegen te houden. En oud-VVD-Kamerlid André Bosman trekt zich terug als kandidaat lijsttrekker voor zijn partij. Hij zegt dat hij Dylan Jesselgus, de kandidaat van de bestuur, steunt en dat het in niemands belang is om een lijsttrekkersverkiezing te houden. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Naarden Vesting 6 kilometer met zo'n 35 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht, dat gaat zeker nog wel 3 kwartier duren. Omrijden kan eventueel via Almere over de A27 en de A6. Een auto met pech op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Oudrein en Woerden 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Ook een auto met pech op de A59 Os Den Bosch. Tussen Os en Nuland heb je bijna een half uur vertraging. En door werkzaamheden op de N7 Groningen richting Duitse grens bij Groningen-Zuid ongeveer 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Verre Geluiden, de muzikale zomerreeks van Bureau Buitenland. Terug van weg geweest, want de komende weken maken we net als vorige zomer weer een muzikale wereldreis. Iraanse protestrap, Joegoslavische folklore en spirituele woestijnblues, ze komen allemaal voorbij. En die reis maken we steeds met een gast die het muzikale land van bestemming goed kent. En voor de aftrap vandaag reizen we af naar de wereld van de flamenco. De wortels van die gepassioneerde zang en dans liggen in het zuiden van Spanje. Maar in flamenco zijn ook invloeden uit allerlei andere hoeken van de wereld te horen. Ernestina van den Noord is oprichter en directeur van de Flamenco Biennale. En zij is vandaag mijn gast. Het is iets over 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Ja, welkom Ernestina. Je bent journalist, je vertaalt vanuit het Spaans, maar bovenal ben je oprichter en directeur van de Flamenco Biennale. Door de Volkskrant aangeprezen als een unieke flamenco-vrijplaats in de wereld, waar de kunst wordt onderzocht, opgerekt en binnenstebuiten gekeerd. Nou, laten we die kunst van de flamenco de komende, 20 minuten maar eens binnenstebuiten keren. Bij flamenco zou je vooral kunnen denken aan Spanje, stieren en sangria, maar dan doen we jouw grote liefde tekort, hè? Ja, de Biennale is opgericht om dat cliché, van het folkloristische beeld dat aan flamenco kleeft, onderuit te halen. Ja. En ik heb eigenlijk vanaf 2006 de oprichting een heel duidelijke anti-noppen statement gemaakt, zoals ik dat noemde. Anti-noppenjurk. Ja, dus het olé-olé gehalte heb ik geprobeerd te ontkrachten. Ja, met verve mogen we wel zeggen, ja. Want het festival bestaat nog steeds en groeit ook. Ja. Voor we verder praten, laten we even luisteren naar een fragment, zodat we weten, horen waar flamenco voor jou over gaat. Ja, een kort fragment om er even in te komen. Muziek uit de film Habla con Ella uit 2002. Een Spaanse film. Maar flamenco beschrijf jij als het product van een smeltkroes. Waar liggen de wortels precies van deze muziek en de dans? De wortels Deze smeltkroes die is ontstaan in de 14e, 15e, 16e eeuw. Het is een versmelting van de joods-christelijke muziektraditie plus Arabische ingrediënten. Die versmolten met de trek van de zigeuners die helemaal uit Rajasthan kwamen. En die hele lijn eigenlijk langs de landen als Irak, toenmalig nog niet Irak en Iran, maar in ieder geval de Oosterse landen. Via de Maghreb zijn ze omhoog gegaan in de 14e, 15e eeuw. En namen op die reis, op die muzikale reis, allerlei invloeden die ze onderweg ook hadden beluisterd en meegedaan waarschijnlijk, mee naar Spanje, waar al een cultuur was. Dus dat is een cultuur van? Van populaire, of ja, volksmuziek. Zeg maar. En dat is versmolten op de Iberische, Andalusische bodem. Later, na 1492, na de ontdekkingen van Las Americas, kwam er nog een invloed bij. Toen Zuid-Amerika eenmaal ontdekt was, gingen er theatergroepen vanuit de havens van Sevilla en Cádiz naar Cuba, naar Havana of naar Buenos Aires. En die waren daar 3 weken of 3 maanden en namen ook weer muziek, Afro-Cubaanse muziek, Afro-Cubaanse ritmes terug naar Spanje. En die werden ook geïntegreerd. Dus die flamenco is vanaf de 14e, 15e eeuw is een melting pot, een smeltkroes van verschillende invloeden. En die opvatting over de muziek is ook de opvatting die je uitdraagt als directeur van die Flamenco Biennale, die je sinds 2006 organiseert. Je had het net al over dat anti-noppenjurk statement. Ik las dat je in de posters van het festival het liefst geen gitaren, rozen en wervelende roesjesjurken stopt. Waar verzet jij je precies tegen? Nou, ik verzet mij met een aantal makers die ik ontdekte tegen de codes, de heilige huisjes, die heel strikt waren. De flamenco-dans moest je moest op een bepaalde manier dansen. Met de roos moest dan links zitten of rechtsonder. En je hoofd moest op een bepaalde manier. Die codes zijn heel straf en sterk. En daar hebben een aantal makers als Israël Calvan, Andres Marin, Belen Maya, een generatie die ik de iconoclasten noem, de pioniers. De Volkskrant noemde Calvan de flamenco sloopkogel en Andres Marin flamenco oproerkraaier. Nou, die mensen die zijn eigenlijk gaan vechten tegen die codes die ze eigenlijk met de paplepel hebben binnengekregen. Want wie had die codes zo gevestigd? Ja, de traditie, dus die flamenco-traditie is sinds zeg maar, ja, die decennia gevestigd. Maar ik begreep dat Franco ook wel daar een rol in heeft gespeeld, omdat hij het eigenlijk als een soort toeristisch verkoopmodel inzette. Hoe zat dat? Hoe kwam het dat er zo'n sterk idee was over wat flamenco in Spanje mocht zijn? Nou, die flamenco die bestond, die werd inderdaad die heel traditioneel gedanst als volgens die code, die werd door Franco op een gegeven moment ingezet als exportproduct. En dat werd een soort van, dat werd eigenlijk het España de la pandereta, hè, het Spanje van de tamboerijn. Dat was aan de ene kant. Er waren ook festivals eigenlijk de eerste festivals die zijn onder het frankistische dak geboren. Dus de zomerfestivals. Rechts houdt ook van flamenco en stierenvechten. Hè? Dat is best wel. Maar dat is dus een andere flamenco dan die van jou. Maar tegelijkertijd bestond er in die tijd ook, zeker in de jaren 60, 70, ook een soort van hippie flamenco. Van mensen die naar Zuid-Spanje trokken en daar een communes opbouwden. En dat was de hele aardse gypsy flamenco, de gitano flamenco. Ja. Maar goed, jij bent geboren in Lochem. Ja. Je reisde, woonde en danste ook in Spanje. Ja. Waarom raakte jij met je roots in de Achterhoek gegrepen door flamenco? Ik raakte gegrepen door de enorme ritmische vitaliteit. En ook, zoals zoveel, door de film Carmen. Beroemde film van Carlos Saura in die tijd. Ik zag hem bij de première toevallig, weet ik nog, in Genève. En daar liep ik eigenlijk overrompeld uit op het trottoir en ging, nou ja, zoals ik ook veel publiek zie bij mij, zie overrompeld uit de zaal komen. En ik ging meteen op het trottoir, probeerde ik die pasjes na te doen. Nou, dat vind ik wel heel interessant. Dus toen ben ik gaan liften door Spanje, naar Zuid-Spanje met een vriendin. En dan gingen we alle zomerfestivals af. En zo heb ik mijn flamenco-grammatica aangelegd in de jaren 80. En dat is geen eenvoudige grammatica. Nee. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd. In een eerder interview zei jij, flamenco is haat en liefde. Ik ben er bijna bang voor. Waarom ben je bang? Omdat het zo ongelooflijk moeilijk is. Ja. En het is, ja, ik in die tijd vereerde ik het bijna. Het was een soort van heilig goed. Eigenlijk een beetje zoals die pioniers ook aan dat heilige goed gingen tornen om het opnieuw uit te vinden in de 21ste eeuw. Maar voor mij was het ook, je moest de ritmes om die in een bepaald kompas, dat is het ritme, te dansen. En dan ook de hele coördinatie met je lijf, met je hoofd, met je handen. En dan ook nog op tijd eindigen met zangen en gitaar. Nou ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Om uit te leggen wat het is, flamenco, voor jou maakte je een paar jaar geleden samen met Maarten Rovers de documentaire Goede Zang Doet Pijn. Correctie, met Martijn van Benen, cameraman. Oh, kijk, nou, zo zie je maar weer. Maarten Rovers, het is trouwens wel heel leuk dat je dat zegt. Dat is de mede-oprichter ook van de Biennale. Hij had ook een idee om een flamenco festival te doen in 2006. En toen hebben wij de eerste twee edities de handen in elkaar geslagen. En waarvan akte de beide heren zijn genoemd. Hoe dan ook, Goede Zang Doet Pijn, luidt de titel van die film. Die moet je even uitleggen. Ja, dat is een zanger, Juan Talega. Die hoorde een andere zanger zingen, waar ik even de naam van kwijt ben. Die zei van, goede zang moet pijn doen in je hart. Anders raakt ze je niet. En dat is eigenlijk de essentie van flamenco. Dat is ook wat eerste nummer van El Pele die we hoorden bij Vicente Amigo. Het gaat, de zang is eigenlijk de oerbron, de oerafdruk. Het cantegondo. En ja, dat raakt heel diep. Gondo betekent diep. En dat bedoelde hij. Hij bewonderde die andere zanger zo. Dat hij zo diep ging in die zoektocht van die emoties. Want dat is flamenco, een diepe zoektocht in de emoties. Dat hij hem op die manier prees. Dus dat vond ik een hele mooie titel. En het is de paradox van flamenco. Laten we luisteren naar een fragment uit jullie film. Het is paradoxale muziek. Het is de viering van het tragische en het vrolijke. Het is schoonheid en troost. Wat horen we hier? Wat is er aan de hand op het moment van de opname? Deze documentaire hebben we gemaakt in Jerez de la Frontera. Het zou een zoektocht naar de wortels van flamenco worden. Aan de hand van Moraito Chico, Manuel Moreno Junquera, gitarist. Die een goede vriend werd. Ten tijde van het draaien hoorden we dat hij ernstig ziek was. En toen heb ik besloten dat deze documentaire een hommage aan zijn fantastische flamenco-gitaar is. En ik wist, als het ons lukt om die documentaire te maken, dan moet deze Maria Bala, de zangeres, erbij. En daar heb ik heel erg hard voor gemaakt. Uiteindelijk lukt het. En wat daar ontstond tijdens de opnames, ik zat rechts van de zangeres. Ze wisten beide dat het de allerlaatste keer was dat ze samen zouden zingen. Zeker op deze geïmproviseerde manier. Want het ging allemaal nogal hapsnap van, nou ja, vanmiddag kan dat, hoppa, heen. En daar stond de tijd stil. Het beroemde dwende, waar iedereen altijd zoveel over heeft. Dat waar je voelt dat er een mysterieuze kracht om de uitvoerders heen zit. Die de tijd doet stilstaan. Waardoor, die je niet kan verklaren. Dat was die middag. En dat zie je in de documentaire ook. Als ze klaar zijn met zingen, dan is Morao ontzettend geëmotioneerd. Wat ik nog nooit heb gezien bij geen enkele flamenco-gitarist die op die manier zijn bril afdoet en weet van, Jezus, hier heb ik iets neergezet en dat gebeurt nooit meer. En hij wist dat hij de laatste keer met haar gespeeld had. Ja, hij is ook overleden in 2011. Flamenco is niet bedoeld om te behagen, maar om te raken, las ik van je, te ontregelen. Met als hoogtepunt dus die ontlading, dat olé. Je zei, ik werk eraan om het olé-effect te beperken. Maar toch, hoe time je een goede olé? Nee, ik chargeer, hè. Ik ben dol op noppen. En de olé is, dat komt trouwens, dat is een verbastering van het inshallah. Hè, uit het Arabisch. Ja. Een goed getimede olé vanuit een zaal. Die komt meestal in de cadans. Dus iemand zingt, ayay, ayayay, die melismas, die ornamentiek, dat is de Arabische invloed. die is dan op een hoogtepunt. En wat dan, zijn melismas? Melismas is de fraseringen die maar doorgaan. De ornamentiek, de arabeske. De versiering. Ai, zeg maar. Ja. Even kort door de bocht. En als dat op een hoogtepunt is, dan is het meestal een soort van stilte. En daarna hoor je vaak een diepe bromstem die dan uit een hoek opeens olé zegt. Nou, dat is de timing. Dus, maar die codes zijn ook geschreven. Dus, maar als dat gebeurt, dan ketst naar de uitvoerders op het toneel. Die voelen zich beter, gaan beter spelen. En dan krijg je, en dat is ook wat flamenco zo mooi maakt, die gemeenschapszin. Want je maakt deel uit van een gemeenschappelijke beleving. Het publiek maakt heel erg deel uit van de uitvoering in flamenco. Het komt mij wel eens voor dat als ik heel mooie pianomuziek hoor in het concertgebouw, dat het mij ook een olé ontglipt. Dan denk ik, ja, waarom mag dat eigenlijk niet? Olé. Ja. Geluiden. Olé, wilde ik zeggen. Je luistert naar de speciale zomereditie van Bureau Buitenland, Verre Geluiden. En mijn gast vandaag is Ernestina van den Noord, directeur van de Flamenco Biennale. Ja, een deel van de luisteraars kent die biennale ongetwijfeld. Je gaat richting de 10e editie inmiddels. Hè? Maar wat zien en horen we als het dus geen flamenco in noppenjurk is, bij voorkeur wel op jouw festival? Hoe beschrijf je dat? De biennale is eigenlijk gebouwd op een aantal pijlers. En die pijlers is dat ik de voorhoede van de dans laat zien. Dus mensen die inderdaad echt die kunstvorm, zoals je citeerde uit de Volkskrant, ondersteboven keren, uitrekken, de grenzen opzoeken. Dus ik kies voor hele risicovolle makers die het experiment niet schuwen. Dus uitstappen maken naar de moderne dans, of klassieke muziek of moderne muziek. Of andere wereldse muziekculturen. En ik maak veel ook eigen creaties, ik niet zelf, maar ik kies dan artiesten uit en dan leg ik ze een idee voor van, goh, wat denk jij, kan bijvoorbeeld jouw zangstem met een Iraanse zanger samen? En dan is dat ook het terugtraceren van die invloed uit de Iraanse zang naar. Dus dat zijn dus de muzikale dialogen. Dus dat en derde, en dat hoor je ook aan de fragmenten die ik heb uitgekozen. Ik heb ook de traditie in mijn festival in de vorm van de zang. De pure zang. Dan maak je dus vernieuwende combinaties. Je hebt voor ons ook muziek van een vernieuwende flamenco artiest in jouw ogen meegenomen. Laten we luisteren. Ocho de la mañana. 17 del 4 del 98. Hoy estoy un poquito confuso. Me siento triste. ¿Por qué? Ni tan siquiera soporto el ruido de la máquina del café, ni mucho menos el dejarlo de la leche. Sin quererlo, pero qué desagradable es ese ruido. Y pienso que me gustaría invitar a esa vaquita. Esa vaquita que ha echado su lechecita por las tetitas a un cafelito con leche. Así soy yo. Ja, dit is natuurlijk wel even wat anders dan een noppenjurk. Wie is dit en waarom is hij een held van jou? Ja, dat kan ik net zeggen. Het is mijn muzikale held, Diego Carrasco. Ook uit Jerez de la Frontera. En hij noemt zichzelf een hippitano, een hippie gitano. Hij zong een bouleria. Hij speelt zelf ook heel goed gitaar, maar hij heeft zich op latere leeftijd op de zang toegelegd. En ja, hij speelt met het bouleria-ritme, is een 12-8e ritme. En dat rekt hij op, dat verdicht hij, dat trekt hij uit elkaar. Daar speelt hij mee, hij is een ritmejongleur. En hij is echt zo'n musician, weet je wat? Hij wordt enorm op de handen gedragen eigenlijk door allerlei muzici en muziektheoretici ja, misschien. Nee, maar ook collega's. Dus hij is hij, en dankzij hem heeft ook een hele jonge generatie in Jerez de la Frontera, waaronder zijn zoon en al zijn vrienden en hij is zigeuner en al die zigeunerfamilies zijn ook weer onderling verwant. Heeft hij eigenlijk volgens mij flamenco daarvoor uitsterven behoed door juist dat rock, pop en swingende jazzy aan te koppelen met makers. Maar Ernestina, wat vinden de Spanjaarden eigenlijk van jou, als Hollandse directeur die al die vernieuwers dus voor haar festival uitnodigt. Juist ook als je zegt dat historisch gezien toch wat beladen is. Ja, nou, ik heb een scherpe artistieke keuze gemaakt. En in de eerste 2-3 edities werd er wel met een scheef oog omhoog gekeken. En ik hoefde mij niet van die wortels aan te trekken. Want ik heb niet dezelfde de problemen die een directeur in Spanje heeft, bijvoorbeeld van de Biennale van Sevilla. Ja, die kan er niet onderuit om ook heel traditioneel te programmeren. Want die artiesten zitten er allemaal om hem heen. Dus ik ben ver weg. Dus ik, wat ze ervan vinden. Ik zie nu dat ik ze geïnspireerd heb. En dat er ook in de programmering in Spaanse en ook Zuid-Franse festivals, die ouder zijn dan de Biennale, die heel traditioneel geprogrammeerd werden, dat daar ook het een en ander verandert met nieuwe directeuren. Maar het zit ook in de l'air du temps om flamenco anno 2021 open te breken. De innovaties die ik als programmeur en directeur in de Flamenco Biennale heb aangebracht, zijn, ja, dat is een beetje, ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar dat is wel tamelijk uniek. Ja. En het grappige is, die relatie van die traditie en die experiment, die is heel delicaat, hè? Die relatie met die. En je ziet nu dat de vorige editie van de Flamenco Biennale in Sevilla was er een directeur die naar mijn hart programmeerde, maar die is nu afgezet. En nu is er een hele jonge persoon neergezet, die waarvan we allemaal weten dat hij de traditie lief heeft. Daar was Spanje dus toch nog niet helemaal klaar voor. Nee, dus ze waren er niet klaar voor. Even nog een wat meer politieke vraag. En mensen die de muziek oorspronkelijk speelden, zijn in het verleden ook veel gediscrimineerd in Spanje. Heeft de populariteit van de flamenco nou ergens ook bijgedragen aan de emancipatie van die groep? Nou, ik denk dat daar hebben we het vooral over de gitanos, de zigeuner flamenco. Dat is een bepaalde vorm binnen de flamenco, want je moet flamenco niet gelijkstellen aan zigeuner flamenco. Maar het is meer een wat rauwere kant. En ik denk wel dat, omdat in heel veel compagnieën en veel zigeuner artiesten worden gecontracteerd, maar dat er ook een bewustzijn bij die artiesten zelf is om iets in de wijk te doen. Dus er zijn heel veel sociale initiatieven in de wijk om met muziek uit die marginaliteit te komen. Ja. Dus ik denk een beetje, niet heel veel, maar er is wel een positieve kentering. Terug naar Nederland. Jij hebt het nuchtere Nederland opgevoed in de flamenco, las ik. Elke volgende editie van jouw festival heb je de waaier van flamenco-varianten verder geopend. Tot afgrijzen van de puristen. Zijn er nog steeds mensen hier in Nederland boos op je? Ja, als we publieksonderzoek doen, dan krijgen we wel commentaar van dat het toch wel een heel erg kunstzinnig festival is. Maar gelukkig. Wat neem jij mensen af in Nederland voor hun gevoel? Waar kom jij aan? Nou, dat ik dus die traditie niet genoeg respecteer. En dat ik niet genoeg artiesten uit die lijn programmeer. En het grappige is dat ik het afgelopen editie wel heb gedaan, omdat het ook een heel interessante terugkeer naar de traditie is op dit moment in flamenco, die ik zelf ook voel. En daar ben ik nu mee aan het kijken van hoe ik daarmee weer mee aan de gang kan gaan. Mm. Want eigenlijk is de strijd voor die vernieuwing, die is wel gestreden, want die was hevig in de jaren 80 en de 90. Maar nu zijn de strijders van toen, dus die pioniers van toen, die zijn wereldsterren. Dus die staan nu ook overal in Spanje op grote festivals, in het internationaal. En je ziet dat zij ook terugkeren naar hun oerbron, maar net weer anders. Dus die dialoog vind ik heel interessant om te laten zien. En we gaan richting de 10e Biennale. Kun je alvast een klein tipje van de sluier, in elk geval niet van de noppenjurk, oplichten van waarmee je Nederland dit keer gaat verrassen? We gaan nog even naar de 9e editie. Die komt er in december en januari als een part toe. Dat is een kleine staart nog achteraan. Want we hadden deze 9e in januari en februari. Maar ook door COVID kon ik alle programmering niet kwijt. Dus eerst nog december, januari. En dan in 2025 dit 10e. En die wordt heel spannend. Want daar laat ik weer een hele nieuwe generatie mensen aan het woord. En we zijn bezig met allerlei co-producties met andere festivals. Met de Cello Biennale, met de Strijkkwartetten Biennale, met November Music. Dus daar worden hele mooie kruisbestuivingen. Weer nieuwe ontmoetingen worden opgetuigd in die rijke traditie van de flamenco. We sluiten af met een stukje door jou gekozen muziek. Wat gaan we horen? We gaan Enrique Solinis horen met het Euskal Barok Ensemble. Enrique Solinis is de luitist van Jordi Savall, maar heeft zijn eigen groep. En hij doet enorm veel onderzoek naar Spaans populaire muziek, vooral de oude muziek, die volgens hem